to w ogóle za bieg? Zapraszamy w niedzielę po 22. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 10 czerwca, minęła 8. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Rząd zdecydował o nowelizacji ustawy budżetowej na ten rok. Polska nie może zgodzić się na przymusową relokację migrantów, mówi szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Wnioski w sprawie pomocy dla rolników będą przyjmowane od przyszłego tygodnia, powiedział minister po spotkaniu z protestującymi w Dorohusku. Rząd zdecydował o nowelizacji ustawy budżetowej. Celem jest uwzględnienie nowych zobowiązań, które zaistniały w ciągu ostatnich miesięcy. Chodzi o porozumienia płacowe z Solidarnością, pomoc dla rolników, dodatkowe pieniądze dla pracowników budżetówki, w tym nauczycieli, oraz dla samorządów, mówił premier Mateusz Morawiecki. I ostatni obszar, ale bodaj najważniejszy, to obszar związany z obronnością. Tutaj także włączamy środki, które z jednej strony mają służyć realizacji kontraktów koreańskich, amerykańskich, ale także zasilamy środkami nasz przemysł zbrojeniowy krajowy po to, aby jak najszybciej rozwijał produkcję. Szef rządu podkreślił, że wszystkie dotychczasowe zobowiązania zapisane w ustawie budżetowej pozostają w mocy i będą realizowane. Polska nie może zgodzić się na przymusową relokację migrantów, powiedział szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Nasz kraj nie pozwoli na doprowadzenie do bezbronności unijnych krajów wobec napływu migrantów, dodał Marcin Przydacz i przypomniał, że Polska wywiązuje się z ochrony granic wspólnoty i jednocześnie przyjmuje uchodźców wojennych z Ukrainy. Polska wypełnia swoje zobowiązania, jeśli chodzi o ochronę wschodniej granicy, zarówno z kierunku białoruskiego, jak i z kierunku rosyjskiego, mimo hybrydowych ataków, jakich dopuszcza się reżim Aleksandra Łukaszenki. Polska broni granicę, jednocześnie przyjmuje tych uchodźców, którzy rzeczywiście potrzebują wsparcia. Nie ma tutaj mowy o tym, aby zmuszać Polskę i Polaków do przyjmowania innej liczby uchodźców czy migrantów, zwłaszcza w sytuacji, w której oni nie chcą znaleźć się w Polsce. O przymusowej, tak zwanej relokacji migrantów zdecydowali większością głosów ministrowie spraw wewnętrznych państw członkowskich Unii. Polska i Węgry były temu przeciwne. Zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie kopalni Turów wysłało do Naczelnego Sądu Administracyjnego Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Sąd w Warszawie na wniosek niemieckich organizacji ekologicznych nakazał wstrzymanie wydobycia węgla w tej kopalni. Rząd będzie bronił zakładów w Turowie, ponieważ to obrona polskiej niezależności, powiedział wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. To nie jest uderzenie w rząd, to jest uderzenie w Polskę. Powinni się opamiętać, powinni działać w polskim interesie, a nie w interesie obcych, którzy chcą spowodować, żeby Polska wróciła do statusu kolonii gospodarczej. Kraju, który jest rezerwuarem taniej siły roboczej i rynkiem zbytu dla produktów zachodnich firm, które dają bogactwo naszym sąsiadom czy innym wysoko rozwiniętym krajom Europy. Podczas wspólnej wizyty w Turowie z wicepremierem Jackiem Sasinem premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że rząd zrobi wszystko, aby kopalnia funkcjonowała do 2044 roku. Szef rządu przypomniał, że po drugiej stronie granicy, w Czechach i w Niemczech, również działają kopalnie i nikt nie blokuje ich pracy. Wnioski w sprawie pomocy od rządu będą przyjmowane od przyszłego tygodnia, powiedział minister Robert Telus po spotkaniu z rolnikami protestującymi od wczoraj w Dorohusku. Manifestujący zablokowali ruch ciężarówek na drodze do przejścia granicznego z Ukrainą. Przedstawiłem te wszystkie pomoce, które rząd już przygotował i które już przygotowuje, i to, że ten pomoc będzie w najbliższym czasie uruchomiona. W negocjacjach obiecałem, że zrobimy wszystko, że jeszcze w czerwcu pierwsze środki, żeby poszły do rolników. To jest bardzo ważna informacja, żeby te pierwsze środki już w czerwcu były wypłacone, i też obiecałem, że od przyszłego tygodnia będą wnioski przyjmowane na nawozy i na te zboża po 15 maja. Po spotkaniu, które zakończyło się w nocy, szef resortu rolnictwa poinformował w mediach społecznościowych, że rolnicy najpóźniej do jutra ogłoszą, czy zawieszają swój protest. Rozpoczął się jubileuszowy 60. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Na deskach opolskiego amfiteatru odbyły się dwa koncerty. Wielka gala od Opola do Opola oraz debiuty. To właśnie ten utwór, czyli Szminka zespołu Felivers, został doceniony przez jury. Do czteroosobowej męskiej formacji powędrowała więc nagroda imienia Anny Jantar, czyli Karolinka. Radości nie kryje Konrad Jażdżyk, wokalista i basista zespołu. Ja poczułem ulgę w sumie taką. Mamy to. Nagrodę publiczności za zaśpiewanie utworu Właśnie mi dobrze otrzymał Jan Majewski. Dostanę statuetki. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie. Choć koncert debiutów już za nami, to wciąż tajemnicą jest, kogo nagrodzi swoją specjalną statuetką program Trzeci Polskiego Radia. Laureata tej wyjątkowej nagrody, której częścią jest możliwość zaśpiewania w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej, poznamy dziś po 17:30. Z Opola Paweł Turski, Trójka, Polskie Radio. Polskie Radio jest patronem medialnym festiwalu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce, czas na sport. W studiu Robert Grzędowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Broniący tytułu Śląsk-Wrocław przełamał serię porażek w finale koszykarskiej Energa Basket Ligi. W czwartym meczu finałowym Śląsk wygrał z Kingiem Szczecin 85-75 i w rywalizacji do czterech zwycięstw przegrywa, ale 1-3. Bohaterem zespołu z Wrocławia był we wczorajszym wyjazdowym spotkaniu Amerykanin Jeremiah Martin, zdobywca 33 punktów. O jego grze mówi kolega z drużyny Aleksander Dziewa. Piękny występ, naprawdę rewelacja i w ataku, i w obronie. Wykorzystał wszystkie słabości, które dała mu obrona Szczecina. Także naprawdę czapki z głów. To jak chłopaki zagrali w trzeciej kwarcie i trafialiśmy rzuty i była świetna obrona. Musimy tak grać cały mecz. Cieszymy się, że ta feta Szczecina jest troszkę odwołana, ale to na razie jest tylko jeden mecz. Chcemy wygrać kolejny, a dalej będziemy myśleć. Kolejny mecz finału w poniedziałek we Wrocławiu. W koszykarskiej lidze NBA też rozegrano już cztery finałowe mecze i tam także stan rywalizacji to 3-1. W tym przypadku prowadzą Denver Nuggets, którzy w nocy polskiego czasu ograli w Miami miejscowy Heat 108-95. Tylko raz w historii NBA drużyna zdołała odrobić w finale deficyt 1-3. W 2016 roku dokonali tego koszykarze Cleveland Cavaliers. Zawodnicy Miami Heat stoją przed bardzo trudnym więc zadaniem, gdyż kolejne spotkanie rozegrają na wyjeździe, a Nuggets w tegorocznych playoffach u siebie przegrali tylko raz, ale właśnie w finale z zespołem z Florydy. 20 tysięcy widzów zagrzewało miejscowych do walki, ale po pierwszej dobrej kwarcie, potem do końca meczu dominowali już goście. Heat grali przede wszystkim bardzo nieskutecznie, często też w głupi wręcz sposób gubili piłkę w ataku. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Iga Świątek zagra dziś o czwarty wielkoszlemowy tytuł w karierze, a o trzeci wywalczony na paryskich kortach imienia Rolanda Garrosa. W finale French Open liderka rankingu WTA zmierzy się z Czeszką Karoliną Muchową. Muchowa jest nieobliczalna, zagrała fenomenalnie, tutaj nie ma dwóch zdań z Sabalenką, po prostu się nie wystraszyła, skorzystała z szansy, to jest jej turniej, więc tym bardziej będzie niebezpieczna jak gdyby w finale. Natomiast czy ją będzie stać, żeby pokazać ten największy tenis w finale, no to jest po prostu zagadka. Mówił trener tenisa Paweł Ostrowski, odpowiedź między innymi na tę zagadkę o godzinie 15:00, wtedy rozpocznie się wielki finał. Od wczoraj od godziny 7 do dzisiejszego poranka strażacy w Śląskiem interweniowali 139 razy w związku z burzami i ulewami. Dzisiaj nadal na południu burzowo, a im dalej na północ, tym spokojniej. Temperatura od 21 stopni na Podkarpaciu, około 26 w centrum, do 29 na zachodzie. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, północno-wschodni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Niektórzy trafiają do teatru przypadkiem. Nie za bardzo mi się chciało uczyć i tak pomyślałem sobie, że mógłbym być aktorem. Inni dobrze wiedzą, po co przychodzą. Teatr daje mi szansę kontaktów z dobrą literaturą, z bardzo miłym towarzystwem. A wszyscy spotykają się w antrakcie. Recenzje spektakli, rozmowy z twórcami, kuluarowe wiadomości. W antrakcie. Audycja teatralna w radiowej Trójce. Zapraszają Magda Kujdowicz, Malwina Kiepiel. Dziś kilka minut po 12:00. Sponsorem audycji jest Orlen, sponsor Teatru Polskiego Radia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jakiś czas temu byłam osłabiona. Kręciło mi się w głowie, czułam suchość w ustach i mrowienie w rękach. Za mało piłam wody i mój organizm powoli się buntował. Na szczęście sięgnęłam po Litorsal Senior. Osoby starsze powinny pamiętać o nawadnianiu organizmu przez cały rok. Dlatego powstał Litorsal Senior. Suplement diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowid. Patrz, Barbara, w Media Expert do poniedziałku turbo rabaty. Marian, ale patrz jakie ceny. A jak, turbo rabaty w Media Expert, Barbara. 4 dni turbo rabatów w sklepach i na mediaexpert.pl.

program Trzeci Polskiego Radia. Od 1 kwietnia w całym kraju utonęło 70 osób. Powody to najczęściej brawura i alkohol. Strażacy i policjanci apelują do mieszkańców Lubelszczyzny o zachowanie rozwagi podczas letniego plażowania. Ten sezon będzie wyjątkowo ciężki, bo na części kąpielisk zabraknie ratowników. W rejonie większości zbiorników wodnych na Lubelszczyźnie można już spotkać patrole umundurowanych policjantów. Ich obecność to znak, że sezon wakacyjno-wypoczynkowy właśnie się rozpoczął. Zwracamy uwagę m.in. na nietrzeźwych plażowiczów, szczególnie tych, którzy używają łódek, kajaków czy rowerków wodnych. Wyjaśnia komisarz Andrzej Fiołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Na przykład na Okunince takie patrole już możemy spotkać, głównie w weekendy. Także jeżeli chodzi o Zalew Zamborzycki, patrolujemy ten akweny oczywiście z wodą. wody z motorówki, ale także są patrole rowerowe, które wzdłuż właśnie takich akwenów jeżdżą, patrolują i obserwują te osoby, które wypoczywają nad wodą. W ubiegłym roku na Lubelszczyźnie utopiło się 17 osób, a powód utonięć był w większości ten sam. Najczęściej topią się co roku, tak ze statystyki wynika, że 90% przypadków, czy tak jak w tamtym roku, 100% przypadków to mężczyźni. Ponad połowa była pod wpływem alkoholu, co już mieliśmy stwierdzone, bo mieliśmy relacje świadków. Widzieli, że te osoby spożywały wcześniej alkohol, zanim wskoczyły do wody. Stąd apel policjantów, by nie przeceniać swoich umiejętności pływackich i nie wchodzić do wody po alkoholu. Strażacy z regionu wyjeżdżali już kilka razy do tego typu wezwań, a to przedsięwzięcie skomplikowane. W takiej właśnie akcji ratunkowej uczestniczą przeważnie dwa duże wozy i jedna specjalistyczna łódź. Liczy się więc każda minuta, ale z powagi sytuacji nie każdy zdaje sobie sprawę. Informacja przyszła do osoby, która się kąpała z kolegą. Brygadier Jarosław Hamaluk z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Weszli wieczorem w nocy do akwenu, no i wypłynęli sobie, popływali. Kolega wyszedł na brzeg i zobaczył, że ubrania zostały, a jego kolegi nie było. No, działania były podjęte, grupa specjalistyczna została zadysponowana, natomiast później okazało się, że kolega sobie po prostu wyszedł z wody i udał się do domu. Sądzę, że to było po jakimś alkoholu i po prostu fantazja młodzieńcza i po prostu poszli sobie popływać. Apel policjantów i strażaków dotyczy też korzystania z zabezpieczonych kąpielisk, szczególnie tych, gdzie nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwa doświadczony ratownik. Z tym jednak jest duży problem, bo wspomnianych ratowników w całym kraju brakuje. I tak na przykład w powiecie zamojskim wakatów jest 9, a ludzi do pracy brakuje między innymi na kąpieliskach w Krasnobrodzie, Nieliszu czy Majdanie Sopockim. Robert Wawruch, prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Lublinie, przyznaje, że w samym Lublinie kadra jest kompletna, ale przydałoby się kilka osób na zastępstwo. Problem jakby z roku na rok narasta. Nie ma chęci do pracy, młodzież ma jakiś inny pomysł może na życie. Szkolenia są coraz mniejsze, jeśli chodzi o objętość tej nowej kadry. No i to razem plus te lata, w których się to powiela, powoduje, że tych ludzi na rynku jest coraz mniej i coraz mniej z tych, którzy są, jeszcze ma ochotę pracować jako ratownik, bo mają inne pomysły, bo nie mają potrzeby pracowania. Nad morzem jest też duże zapotrzebowanie na pracę ratowników i stawki są większe, jeżeli porównujemy to do śródlądzia. Nabór na wolne stanowiska ratownicze na Lubelszczyźnie jest prowadzony cały czas. Zarobki to przeważnie około 25 zł na godzinę. Filip Karman, Polskie Radio Lublin. Podczas zbliżających się wakacji do dyspozycji mieszkańców i turystów na terenie administrowanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie dostępnych będzie 28 kąpielisk. Kąpać będzie się można jak w każdym sezonie w jeziorach Firlej, Białe i Sumin. Kąpielisko wyznaczono nad zalewem Zimna Woda w Łukowie oraz w kompleksie stawów Echo na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego Zwierzyńców. Tylko jak tu zachęcić ratowników do pracy? 23 po 8. I hear the drums echoing tonight, and she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight, the moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. Cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside,

Pytałem o zachętę dla ratowników. Jest to zawód niebezpieczny, wymagający ogromnej sprawności oraz wiedzy. Byłem ostatnio u fryzjera. Pani mnie oszczygła i umyła mi głowę w 15 minut. Zapłaciłem 40 zł. Czyli lekko licząc, jeżeli pani zrobi 4 klientów w godzinę, to ma 160 zł. Odliczając koszty, prąd i tak dalej, to jest 100 zł na rękę. A ratownikom się proponuje 25 zł na godzinę, więc jeszcze muszą wziąć urlop, żeby ratować ludzi, ryzykować swoje życie, prawda? Więc rachunek jest prosty. Zachęćmy ratowników pieniędzmi. Dziękuję bardzo. Ale z drugiej strony można by też jakoś popracować nad lekkomyślnością tych, którzy decydują się na wejście do wody po alkoholu. Co roku, proszę państwa, ostrzegamy i niestety co roku dochodzi do tragicznych wypadków. 29 minut do godziny 9. Długi weekend trwa, ale dla południowej Polski pojawiły się ostrzeżenia przed gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi. Chodzi o ulewny deszcz. Alert RCB obowiązuje w województwach podkarpackim, śląskim oraz małopolskim. Proszę na siebie uważać, a my za moment wybierzemy się na rajd rowerowy po Europie. Ruszam nogą, ruszam ręką, to jest chyba pierwszy krok. Wolno poruszam się do przodu, idę prosto, skręcam w bok. Posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Jeszcze raz. Mijam królestwa tego świata, mijam miasta, krwawy tron. Mijam haremy, mijam dżunglę, cesarzy i ich zgon. W południe z Brukseli w rajd rowerem do Warszawy wyruszy policjant z Płocka. Do pokonania ma ponad 1400 kilometrów. Wszystko po to, aby promować krwiodawstwo. Koniec trasy planowany jest na 14 czerwca, czyli w Światowy Dzień Krwiodawstwa. Chwilę przed podróżą rozmawiał z nim nasz reporter. Ze mną jest Sebastian Nowacki, policjant z Płocka, który zamierza samotnie przemierzyć 1400 kilometrów. Panie Sebastianie, dzień dobry. Witam serdecznie, witam państwa. Skąd taki pomysł? Po co wybiera się pan w ogóle w tą trasę? Chciałbym propagować krwiodawstwo, bo 14 czerwca przypada Światowy Dzień Krwiodawcy, a dobrze wszyscy wiemy, że krew jest największym darem, jaki człowiek może podarować drugiemu człowiekowi. Chcę również podczas tego wydarzenia zwrócić uwagę na bezpieczeństwo rowerzystów poruszających się po drogach. Jaki jest plan na tą podróż? Gdzie zamierza pan być i gdzie zamierza pan finiszować? Start zaplanowałem w Brukseli przed Parlamentem Europejskim już o godzinie 12 w sobotę. Natomiast pierwsza przerwa docelowa dopiero odbędzie się w Berlinie, a docelowo chciałbym zakończyć całe wydarzenie na terenie Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie przy ulicy Wołoskiej 137. Jak wyglądały Pańskie przygotowania w ostatnich dniach, żeby wszystko się udało, no i żeby przede wszystkim dał Pan radę? Moje przygotowania wyglądały w następujący sposób, że dość dużo jeździłem rowerem takich krótszych dystansów, po 200, po 300 kilometrów. Ale przy organizacji tak dużego wydarzenia jest dużo spraw po prostu organizacyjnych, logistycznych i ta część, ta kwestia po prostu pochłaniała mnie najbardziej przez ostatnie tygodnie. A jaki jest taki plan awaryjny, gdyby coś na trasie się nie powiodło? Przy tym wydarzeniu pracowałem od tylu tygodni, miesięcy, tak naprawdę od stycznia. Założyłem wiele różnych scenariuszy. Mam nadzieję, że nie będę musiał realizować tych czarnych scenariuszy. Natomiast jestem przygotowany naprawdę na wiele, wiele sytuacji awaryjnych. Mam ze sobą drugi rower, mam ze sobą drugi łańcuch, koła, dętki, buty różne, bo domyślam się, że może być po prostu też problem z stopami po takim dystansie. Miejmy nadzieję, że nie. Natomiast jestem przygotowany na kilka scenariuszy. To nie jest pierwszy raz, kiedy w takim dosyć szczytnym celu wybiera się pan w trasę, prawda? 2 lata temu, a dokładnie 21 września 2021 roku mam na swoim koncie organizację wydarzenia charytatywnego. W tamtej sytuacji, w tamtym wydarzeniu chciałem przejechać 1000 km rowerem, natomiast miałem wypadek z samochodem ciężarowym, gdzie po prostu wykluczyło mnie to z dalszej jazdy i z wynikiem bodajże 470 km musiałem zakończyć wydarzenie. Kask uratował mi życie. Siła uderzenia była tak duża, że wyrzuciła mnie na ponad 6 metrów. Można sobie to już wyobrazić. Podczas tego wydarzenia miałem odmę płuc. W późniejszym czasie przeszedłem operację nogi. Właśnie przeszedłem tę operację na terenie Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie i dlatego też chciałbym podziękować w ten sposób władzom szpitala za profesjonalne, fachowe wyleczenie mnie z tej mojej kontuzji. No, przeszedłem operację i w tej chwili po prostu już jestem w pełni zdrowiu. Skąd pan czerpie zatem siłę, skoro tutaj sytuacja była taka poważna, wiele osób, myślę, mogłoby się załamać, a pan jednak cały czas chce próbować i cały czas dąży do tego, żeby pomagać innym. Wsparcie mam w rodzinie, wsparcie mam w przyjaciółach, w kolegach, w znajomych i chcę po prostu pomagać innym. Uważam, że warto pomagać, nie można zamykać się, żeby tylko tu i teraz i tylko dla siebie. Warto, uważam, że jest to ciekawa inicjatywa, a podczas tego wydarzenia naprawdę możemy pomóc wielu osobom. A jak emocje na samą chwilę, bo już tak naprawdę zaraz pan będzie ruszał w tych ostatnich godzinach, o czym pan myśli? No już teraz w tej chwili myślę, tylko sprawdzam, czy wszystko jest nadopięte na ostatni guzik. Miałem dość dużo czasu, bo cały urlop poświęciłem na to przygotowania, więc zakładam przeróżne scenariusze. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie pomyślnie. Znając życie i tak trasa zweryfikuje, bo to jest 1400 kilometrów, dlatego mogą wydarzyć się różne rzeczy po trasie. Mam nadzieję, że nie. No i moje ostatnie pytanie. Czego panu życzyć? Życzę się, aby jak najwięcej osób przyszło dzięki tej akcji i podzieliło się swoją krwią, wsparło również Otos Animals, czyli zwierzęta, żebyśmy po prostu pamiętali, że warto pomagać. No i mi życzyć zdrowia w tym wszystkim, wytrwałości. I jeszcze raz zapraszam Państwa, abyście przyszli, oddali krew, podzielili się, mówcie znajomym. Zapraszam serdecznie, naprawdę. Wakacje przed nami, zazwyczaj wtedy zaczyna brakować krwi. Warto promować krwiodawstwo, a z policjantem z Płocka, Sebastianem Nowackim, rozmawiał nasz reporter Bartosz Bielecki. 16 minut do godziny 9. Bed & Breakfast w Trójce. Up on the beat in the station. Właśnie wracam do domu po oddaniu krwi, także pozdrawiam serdecznie trójkę z Lublina. Również pozdrawiamy Lublin, krwiodawstwo to jedno, a my dzisiaj także o bezpieczeństwie nad wodą. Takiej organizacji, która zajmuje się ratownictwem wodnym. Właśnie jedziemy teraz na poszukiwania osoby, która się wczoraj utopiła. Sytuacja ratownictwa w Polsce jest bardzo trudna, z tego względu, że jest duży problem z ratownikami. Nikt nie chce pracować jako ratownicy. Nikt nie chce również pomagać ratownikom. My jako nasze stowarzyszenie, które prowadzimy bardzo duże działania dotyczące profilaktyki i tylko współpraca z policją, którą my akurat mamy bardzo dobrą, pomaga na to, że jakiś tam sposób się poprawia bezpieczeństwo osób nad wodą. Proszę na siebie uważać i warto, żeby to dotarło do osób, które tracą trzeźwą ocenę rzeczywistości, no i wchodzą do wody po alkoholu. Thank you. Purple Disco Machine przed momentem, a przed nami jeszcze Falls. Proszę Państwa, to już tak prawie na zakończenie tanecznym krokiem, ale w końcu weekend trwa, piękna pogoda za oknem, a na zegarze 9 do 9. I'm not afraid.